اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں اور کافروں کی خباثت آلود فضا سے تجھے پاک کرنے والا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت تک کافروں کے اوپر کرنے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے رہے تھے. جب بنی اسرائیل کے کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مکمل کر لی اور اس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے ملا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پورے طور پر لے لینے والا ہوں اور اپنے پاس اٹھا کر لانے والا ہوں اور آسمان پر بلا کر کافروں کی خباثت آلود فضا سے تمہیں دور کرنے والا ہوں اور تمہاری اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت کے دن تک فوقیت دینے والا ہوں. کلمہ متوفیق کی تفسیر میں علماء کے کئی اقوال ہیں. قتادہ وغیرہ کا قول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قبل از قیامت دنیا میں بلا کر طبعی موت دوں گا. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ میں تمہیں دنیا سے بغیر موت پورے طور پر لے لینے والا ہوں. ابن جریج کہتے ہیں کہ توفع اور رفع دونوں یہاں پر مترادف ہیں، یعنی میں تمہیں پورے طور پر اٹھا لینے والا ہوں. اکثر و بیشتر مفسرین نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں دوبارہ آئیں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اور یہ جو فرمایا کہ میں تمہارے پیروکاروں کو کافروں پر قیامت تک کے لیے فوقیت دینے والا ہوں، تو اس سے مراد مومنین بنی اسرائیل کی وہ جماعت ہے جو ان پر ایمان لائی تھی اور کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کا اعلان کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دنیا میں آ جانے کے بعد یہی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہوئے. اس لیے اللہ نے کفار کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا اور بفضل باری تعالی قیامت تک اسلام اور مسلمان اسی حال میں رہیں گے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے. اس قول کے مطابق آیت میں کافروں سے مراد یہود ہیں. ایک اور قول ہے کہ اہل روم اپنے مخالف کافروں پر ہمیشہ غالب رہیں گے. ایک چوتھا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری لوگ کافروں پر غالب رہیں گے. اگر ان اقوال کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان عیسائیوں پر غالب نہیں آئیں گے. قرآن کریم کی بہت سی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دیگر تمام اہل ادیان پر غلبہ دے گا. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا نہیں تو قتل. وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے اور مسلمان ہی ان کے مددگار اور پیروکار ہوں گے. اور بہت ممکن ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہو. آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے. قرآن کریم کی دیگر کئی آیتوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اور یہی مذہب سلف ہے. حافظ ذہبی نے اپنی کتاب العلو للعلی الغفار اور ابن رشد نے اپنی کتاب مناہج الادلہ میں اسی مذہب سلف کو ترجیح دیا ہے اور متاخرین اشاعرہ اور معتزلہ وغیرہ کی تردید کی ہے.